مینی ستا د عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز د مینی راکڑم است خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی ستا د عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز د مینی راکڑم مس خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی زدیم لجنون تن لیلا شا مینی دی سختو شیفو کی رات راشا مینی ستا فراق دی حتر سوالی مینی تا نسازا کاشم رف مراشا مینی زدیم مجنون تمی لیلا شا مینی دی سختو شیبو کی رات راشا مینی ستا فرافی حد ترا سوالی مینی تان سادا کاشم را پخلاشا مینی تان سادا کاشم را پخلاشا مینی ستا دا عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز دا مینی راکڑم است خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی ستا دا عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز دا مینی راکڑم بس خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی تان سادا کامی دا تنوینی مینی حق دیرا معلوم سختن میوینی مینی تان زڑا پا ارکی گر زواما مینی تان زڑا پا ارکی گر زواما مینی تامی ساکا نائز ما شرینی مینی زبا همزولی تاغی کی نیوالی مینی ٹول دے تر منزل را سوالی مینی ستا پوی سال تن دا پکڑی ماتا مینی ستوری چولا وادر تار غالی مینی ستا پوی سال تن دا پکڑی ماتا مینی ستوری چولا وادر تار غالی مینی ستا دا عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز دمینی راکڑم اس خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی تا یسو بد رنگوی شڑالی مینی ماتلا هر چانئی خغالی مینی سر بناس را ناکڑم ستال پارا مینی تا زمان محبوبانا زمان مینی تا یو سو باد رنگوی شڑالی مینی ما تلا هر چانئی خغالی مینی سر بنازرا ناکرم ستال پارا مینی تا زمان محبوبانا زوالی مینی تا زمان محبوبانا زوالی مینی ستا دا عشق پا تن پا اور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاز دا مینی راکڑم اس خماریم مینی زموس استش حتر ونیگم مینی زما دا ہیلو بیا غٹا اس پڑیگی مینی ستا خلا افق بندیخ کریگی مینی زما دا ہیلو بیا غوټه سپړېږي مینې ستا خلا او فک باندې خريږي مینې ستا و استقلال ته بشم غاخم مینې بیا مدایې وسبې و بلېږي مینې ستا و استقلال ته بشم غاخم مینې بیا مدایې وسبې و بلېږي پاور سوزیگم مینی تا پسیلم بوتا ور گڑیگم مینی لاس دمینی راکلم اسمو ماریم مینی زموستیست شهر تراونیگم.